That is the blues, jij hebt de blues, baby. Soms duurt het een tijd to lose the blues, baby. Omstandigheden heb je niet alleen in de hand. Brengen ons regelmatig aan de rand van ons bestaan. Maar na een tijd, baby. Laat de blues jou los en kun je verder gaan. Dat is de blues. Je hebt de blues, baby.